Placide Niyo Mungere. Mitambo ya ongozo vema na Albert Nduwayo. Karibuni wapenzi wasikilizaji katika taarifa hii ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wenyewe. Speaker wa bunge la Burundi ameitisha hapo jana wanaounda ofisi ya bunge na viongozi wa makundi mbalimbali ya wabunge leo Ijumaa, lengo likiwa ni kufanyia kazi uondoaji wa haki ya kutofuatiliwa ama immunity kwa mbunge Pierre Celestin Ndikumana wa muungano wa Mizero ya Burundi. Na uongozi wa gazeti Wacu natupilia mbali yaliyotangazwa hapo jana na baraza la Sense la kutoikitikia wito wa baraza hilo, gazeti hilo likishutumiwa kukiuka sheria. Na mkoani Karusi kuna ripotiwa mtu mmoja aliyemaliziwa maisha usiku wa kuamkia leo na wengine watano kujeruhiwa. Na mkoani Rumonge, mvua zilizonyesha hapo jana ziliharibu majumba takriban 40 na wafirika wakiomba msaada. Kwa hayo na mengine, karibuni. Isanganiro. Taarifa kamili. Ni speaker wa bunge la Burundi aliitisha hapo jana wanaounda ofisi ya bunge na viongozi wa makundi mbalimbali ya wabunge leo Ijumaa, kama alivyoeleza mbunge Pascal Nyabenda, lengo la mkutano huo likiwa kulikalia swala la kumuondolea haki ya kutofuatiliwa na sheria ama immunity mbunge Pierre Celestin Ndikumana kutoka muungano wa Mizero ya Burundi anayefuatiliwa na mahakama ya Burundi. Mbunge huo anatuhumiwa na vijana watatu waliowahi kuwa watumishi wake kuwa na mpango wa kumalizia maisha viongozi mbalimbali wa serikali ya Burundi ikiwemo rais, tuhuma alizotupilia mbali mbunge Pierre Celestin Ndikumana akieleza kuwa ni uongo mtupu. Na mtu mmoja wa umri wa miaka 38 ameuawa usiku wa kuamkia leo na wengine watano kujeruhiwa vikali ikiwemo mtoto wa umri wa mwaka mmoja katika kitongoji cha Bonero tarafani Bugenyuzi mkoani Karusi. Mkuu wa polisi mkoani humo anakili kuwa wahalili wa maovu hayo ni watu wawili na tayari walishakamatwa na wako chini ya ulinzi wa polisi kwa ajili ya uchunguzi. Na nyumba tukiendelea na taarifa hii, kuheshimisha jamii kuhusu sheria ya kupiga vita unyanyashaji wa kijinsia na kuadhibu wahalili wa maovu hayo ni miongoni ya kazi zitakazotekelezwa katika kipindi cha siku 16 za kupambana na unyanyashaji huo. Waziri wa haki na ushikamano katika tangazo alilotoa leo Ijumaa ameeleza kuwa siku hizo zitafunguliwa rasmi tarehe 27 mwezi huu katika tarafa ya Bugabira mkoani Kirundo. Tumsikilize Waziri Martin Vyabandi wa haki na mshikamano nchini Burundi. Iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n'abigeme. Operesheni hiyo ilibuniwa kwa lengo la kukumbuka akina mama na wasichana wanaokumbwa na mkasa wa unyanyasaji wa kijinsia. Hali hiyo huwa inasababisha waathirika wa visa hivyo kutopiga hatua yoyote kimaendeleo. Ni muda mwafaka pia kwa mashirika ya kiraia na wadau wa kupambana dhidi ya vitendo vya ubakaji kutafakari pamoja wanapofikisha majukumu yao ili wajipongeze kwa mema waliofanya na kukosoa dosari zilizojitokeza katika kazi walizotenda. Mwaka huu operesheni hii itaendeshwa kwa kauli mbiu isemayo kupambana dhidi ya vitendo vya ubakaji kwa kina mama na wasichana ni jukumu la Warundi sote. Kauli mbiu hiyo inamaanisha kwamba mchango wa raia una manufaa zaidi kwa kukomesha vitendo vya ubakaji nchini hapa Burundi. Shughuli kadhaa zimeandaliwa hasa kujulisha raia vipengele vilivyomo kwenye sheria ya kukomesha vitendo vya unyanyasaji wa kingono, kuadhibu wahalifu wa maovu hayo pamoja na kutoa faraja kwa waliokumbwa na mkasa huyo wa ubakaji. Shughuli za kuzindua rasmi operation hiyo zinatarajiwa tarehe 27 mwezi huu Novemba mkoani Kirundo tarafa la Bugabira. Ibyo gutanguza chese iryo sekeza bizoba kugendekerezo rya 27 munyonyo 2018 mu ntara ya Kirundo komine ya Bugabira. Isanganiro. ikiwa imetimia sasa baada dakika 26 ndani ya studio za Radio Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari. Kutumiwa kama daraja na wanasiasa wenye nia ya kufikia maslahi yao, umaskini pamoja na kutumia dawa za kulevya, hizo ni baadhi ya changamoto zinazokithiri vijana wa Burundi. Hayo ni matamshi ya waziri wa vijana mtandawazi na posta leo Ijumaa hii, akianzisha rasmi mradi kwa vijana wa kuwawezesha kujilinda na matatizo hayo. Bi Mama Evelyne Butoyi ameleza kuwa mradi huo una lengo la kupendekeza vipengele muhimu vinavyoweza kupewa nafasi kwa kutafuta ufumbuzi kwa matatizo yoyote anayokabili vijana. Na tukiendelea na taarifa ya habari, uongozi wa gazeti Iwacu unasema kuwa haujasita kuitikia mwaliko wa baraza la kuchunguza upasaji habari nchini Burundi Sense. Katika tangazo lililotolewa Ijumaa, kiongozi wa vyumba vya uhalili anasikitishwa na yaliyotangazwa na baraza hilo hapo jana, likilenga ukiukwaji wa sheria za upasaji habari bila kutia wazi habari zilizochapishwa na kuwa na dosari. Leandre siku ya vuga amebaini kuwa mazungumzo anaimani kuwa mazungumzo ndiyo anaweza kupewa kipaumbele kuliko vikwazo. Tumsikilize anatafsiriwa na Elini Bel Nibigira. Ubwo butumwa bwaradutangaje kuko yaragabikije kinyamakuru. Ujumbe huo umetushangaza kwa sababu ameonya gazeti Iwacu. Ungefikiri kuwa kuna jambo lingine nyuma ya onyo hilo. Sisi tunaziheshimu taasisi kama kawaida, na gazeti Iwacu haikukataa aidha kudharau mwaliko wa baraza la taifa ya upasaji wa habari CNC. Kiongozi wa baraza hilo ndiye amesema kuwa kuna habari Iwacu ilitoa bila kuuliza pande zote zinazohusika na habari hiyo. Iwacu inajitahidi iwezekanavyo ikapokea maoni ya pande zote, na ni desturi katika kazi yetu. Hakuna chombo cha habari kinaweza kujisifu kuwa hakina kosa. Sisi tunasema kuwa ili kazi endelee vizuri, kwa lengo la kupana mwanga, baraza hilo lingefahamisha gazeti Iwacu habari ambazo hazikufuatisha sheria, lakini hatukufahamishwa. Sisi tangu miaka 10 gazeti Iwacu ilitangaza habari. Kwa ukweli palikuwa mahusiano mazuri na baraza CNC, na wakati palitokea makosa, palikuwa pakitolewa suluhu ya kudumu, kama vile ilikuwa kati ya gazeti Iwacu na waliongoza baraza CNC. Gazeti Iwacu ina matumaini kuu itaendelea katika njia hiyo na kiongozi wa baraza hilo wa leo. Iwacu irizeye kubandanya muri iyo nzira n'uburamutswa ubwo rwego ubu. Huyo alikuwa ni Leandre siku ya vuga, ni kiongozi wa vyumba vya uhalili la gazeti Iwacu nchini Burundi. Anatoa hayo baada ya tangazo lililotolewa na baraza la upasaji habari nchini Burundi Sense, likituhumu gazeti hilo kukiuka sheria. Na majumba takribani 40 yaliporomoka yaliyomo kuharibika na wanyama waliokuwa ndani kuangamia, na neli za maji ya shirika la Regideso kuharibika hapo jana kutokana na mvua zilizonyesha hapo jana katika mji wa Rumonge kusini mwa Burundi. Waathirika waliomba wahisani kumradhi kuwasaidia, na kiongozi wa tarafa hiyo ya Rumonge anasema kuwa anatarajia kuwasaidia kwa muda kwa kuwapokeza chakula na nguo walizonazo. Ni habari tuliyotumiwa na Jean Pierre Misago, ikisoma studioni na DJ Niyonzima. Kando ya eneo linaloitwa Mugerangabo, kuna mfereji mkubwa unaopita kati mjini Rumonge ambao ulizidiwa na maji ya mvua jana Alhamisi jioni. Leo Ijumaa asubuhi palifanyika shughuli za kukusanya paa za nyumba kwa wale ambao bado waliziona, kwa sababu miongoni mwa waathirika wengi hawakubaki na chochote. Bwana huu anasema kwamba maji hayo alipeleka nguo zake zote na vitu vingine nyumbani mwake. Leo asubuhi saa 4 nyumba mbili zimeongezeka kwa idadi ya nyumba 35 zilizofahamika kubomolewa na janga hilo jana jioni, kama anavyosema mkuu wa wilaya ya Birimba na kuthibitishwa na kiongozi wa tarafa ya Rumonge. Kunaonekana inzi zinazozunguka mahali hapo palipobomoka nyumba. Wakazi wa eneo hilo wanafahamisha kwamba kuna kuku, bata, mbuzi na kondoo walikufa kwa sababu ya mporomoko wa kuta za nyumba. Wakazi wa eneo hilo wanaomba mahali hapo papulizwe dawa ili kukinga maradhi yanayosababishwa na uchafu, wakati ambapo hata maji yalikauka na bado kutorudi hadi leo asubuhi. Shukrani kwako Didier Nyonzimana tumtatuiwia radhi kwa dosari katika habari hiyo. Na wafuasi wa mwanamama Zebia Takarafani Msigati mkoani Bubanza hawakuitikia shughuli ya kutoa kinga kwa watoto na wanamama wajawazito iliyoanzishwa Jumanne ya wiki hii. Habari kutoka mkoani humo zinasema kuwa wakati wa operesheni hiyo wanafunzi kutoka familia hizo za wafuasi wa Zebia walichukua mfumo wa kutoripoti shuleni, kama anavyoeleza kiongozi wa tarafa hiyo ya Msigati Nduwimana Jean Bosco. Amebaini kuwa kwa sasa wana kibarua cha kuhamasisha familia hizo ili wapewe kinga hizo kwa ajili ya ubora wa afya yao. Na raia wa tarafa ya Ruhororo mkoani Ngozi wanasema kutofurahishwa na hali ya kutokuwa na umeme unaotolewa na shirika la Regideso. Hao wanaeleza kuwa kuna baadhi ya kazi zisizotekelezwa bila umeme, na kuwa na kama alivyoongeza kiongozi wa tarafa hiyo. Mbali na hayo, Marte Birukundi anatuliza moyo na kusema kwa mradi wa kuwapatia umeme tayari umeratibiwa. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tugusie ukurasa wa habari za kimataifa. Ikiwa ni siku yake ya pili, kampeni za kisiasa za pamba moto nchini DRC. Na nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, mshukiwa wa mauaji atafikishwa ICC leo. Na nchini Uingereza, waziri mkuu May anatetea mkataba waliokubaliana na Umoja wa Ulaya kuwa ni mzuri. Habari za kimataifa na Ernest Pablo Bajuwaba. Kampeni za kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea baada ya kuanza rasmi hapo jana kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 23 mwezi Disemba. RFI Swahili inaeleza kuwa Rais Joseph Kabila naye maliza mura wake alizindua kampeni katika mkutano leo utisha katika shamba lake la Kingakati, na kuwataka wafuasi wa muungano wa vyama tawala FCC kuhakikisha mrithi wake Emmanuel Ramazani anapata ushindi. Kiongozi wa zamani wa kundi la waasi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, Alfred Yekatom, atafikishwa kwa mara ya kwanza mbele ya majaji wa mahakama ya kimataifa ya ICC kufunguliwa mashtaka ya uhalifu wa kivita leo Ijumaa. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI Swahili zinabaini kuwa Yekatom mwenye umri wa miaka 43 anakabiliwa na mashtaka 14 yaliyosababisha mapigano makali kati ya waasi wa Kikristo na Waislamu nchini mwake tangu mwaka 2013 na kusababisha maelfu ya raia wa kawaida kupoteza maisha na wengine kuyakimbia makao yao. Viongozi wa mataifa 27 ya Umoja wa Ulaya watakutana siku ya Jumapili jijini Brussels nchini Belgiji kujadili na kupitisha makubaliano yaliyoafikiwa kati ya Uingereza na wakuu wa baraza hilo kuhusu ushirikiano utakao kuwepo baada ya Uingereza kujiondoa mwezi Machi mwaka 2019. Kwa mujibu wa RFI Swahili, Waziri Mkuu Theresa May kwa mara nyingine amesema makubaliano hayo ni mazuri kwa ajili ya maendeleo ya Uingereza na ushirikiano wake wa siku zijazo na mataifa mengine ya bara la Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump amesema shirika la ujasusi la nchi hiyo CIA halijahitimisha uchunguzi wake kwa kumlaumu mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kuamuru mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi. BBC inasema kuwa Khashoggi aliuawa Oktoba 2 ndani ya ubalozi mdogo wa Saudia jijini Istanbul, Uturuki. Wakati wa uhai wake alikuwa mkosoaji mkubwa wa sera za Saudia, hususan mwanamfalme bin Salman. Alikimbilia Marekani mwaka wa 2017 akihofia usalama wake. Shukrani kwa kweli Neste Pablo Bajuwabo. Na ndio mwisho wa taarifa ya habari wa lugha ya Kiswahili. Ni watolee shukrani za dhati nyote mmeambatana nami. Ni mtolee shukrani za dhati na Albert Nduwaya alikuwa ni mfundi, mitambo. Nikiwatakia usikivu mema wa matangazo ya Redio Isanganiro. Placide Niyomwungere.